Роман Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». Книга другая. Сякера при древе. Ужо и сякера при корані древа ляжыць. Кожное древо, что не приносит доброго плода, сякаюць и кидаюць у огонь. Частка першая. Прыйшлі каляды, куття. Напярэдадні падваліла мокрага сняжку, але за ноч падмарозіла, а раніцай нападаў другі снег. Глыбокі, пульхны і сухі. Закон Загоршчынскага дома падалі на гурбы аранжавыя плямы святла, яліны стаялі ў сувеях усе тёплыя, і густа, амаль без прасветаў, засыпаныя мяккім белым снегам. Нагадвалі начных вартаўнікоў. Насупраць ганка стаяў вылепленым Сціславам снегавы балван. Ён быў вышэйшы за чалавека, і ў яго была самая смешная з усіх балванаў на зямлі пыхатая пыса. Мсціслаў вылепіў балвану і грудзі, але прыйшоў Герфельдбаух, неухвальна паглядзеў на гэтую вольнасць, паківаў галавою і ўласнаручна адрэдагаваў балвана. Снег, яліны, снежны балван, агеньчыкі ў вокнах. Гэта нагадвала б калядную картинку, каб не існавала у натуры. Не ведаў балван, што часам ледяное неба стане сіняе, і па ім паплывуць другія балваны, вылепленыя невядома кім. Яны будуць такія сляпуча белыя, аж гарачыя, і яму раптам нестерпна. Упершыню за ўсё доўгае снегавое жыццё захочацца не стаяць на месцы, а ўзняцца да іх і быць такім самым гарачым і белым, і плаваць, і грувасціцца разам з імі. Ён зробіць гэта, але нішто не зменіцца. І людзі, падымаючы галовы ад сярпа, будуць казаць: «Балваны якія сёння, каб толькі не пайшоў дождж». Ён пацягнецца да братоў у небе і адчуе боль і слабасць. А потым ад яго застанецца толькі купка бруднага снегу, дубец і два вугалькі, былыя вочы, што, напэўна, прасочаць яшчэ яго палёт у гору. Але стаяў ля балвана без футры і шапкі, глядзеў на яго. Балван пазіраў на Алеся з адценнем пагарды, і Алесь засмяяўся. Такое гэта было шчасце: снягі, аранжавыя вокны, яліны і балван, і, вядома, агеньчыкі яліны ў акне залы, і тое, што майка тут. Ён стаяў так доўга і ўжо трохі змёрз, калі пачуў рып снегу. «Імя?» — спытаў голас Алесь. «Я жартую», — падыходзячы, — сказала майка. «Варажыць рана!» Яна нічога нават не накінула. Так і была у туфліках з голымі рукамі і шыяй. «Дурніца!» — войкнуў ён. «Застудзіся!» «Нічога не зробіцца!» — засмеялася яна. Не ведаючы, што рабіць, ён абняў яе і паспрабаваў прыкрыць яе голыя рукі сваімі. «У дом!» — сказаў ён. «Хутчэй у дом!» «Пачакай!» — сказала яна. «Пачакай! Тут хораша!» Бліжэй прыціснулася да яго. «Баламутная дзяўчо!» — сказаў ён. Трымаў яе далонямі за плечы, яна сагнула рукі, і цяпер яны былі між ёю і ім. «У дом!» — «Не!» — усміхнулася яна. «Яму ж не холадна!» «Ён снегавы балван! Вясной ён пойдзе да нябесных балванаў, а ўзімку зноў выпадзе снегам, і з яго зноў скачаюць балвана. Так ён і будзе век хадзіць у балванах, а ты чалавек, мой чалавек». Майка ўздыхнула і схіліла галаву яму на плячо. Алесь глядзеў на яе аблічча, бледнае ў сінім святле зор, і яму нічога не хацелася бачыць, акрамя яго, халоднага ад марозу, але цёплага такой глыбокай унутранай цеплынёй. Ён адчуў гэта, прыпаўшы вуснамі да яе вуснаў. Не бачыў ён ні дома, ні таго, што дзверы на тарасу адчыніліся, і нехта падышоў да парэнчаў, пастаяў так хвіліну, а потым паспешліва вярнуўся ў дом. Яму не было да гэтага клопату. Калі ён на імгненне адрываў вусны ад яе вуснаў, ён бачыў толькі адно — рэзкую іскру нізка над зямлёй, амаль адразу за яе плячом. Зяў над гарызонтам ледзяны, яростно блакитны Сириус. Калі яны зайшлі ў пярэднюю, юнакі і дзяўчаты ўжо апраналі футры, шапкі і капары, а тыя з хлопцаў, якія павінны былі ехаць за фурманоў, высокія белыя вайлакі ці унты з ваўчынай шкуры. Алесь абвёў вачыма вясёлую кампанію і раптам заўважыў, што дзве пары вачэй глядзяць на яго вельмі суха. Ля дзвярэй у гардэробную стаялі апранутыя ўжо Франц Раўбіч і Ілля Хаданскі. Ядвінька Клейна адвярнулася ад усіх і глядзела в акно. Святло жарандолі трапятала на яе попельных валасах, сабраных высокую прычоску, тварык быў сумны. І тады Алесь нібы праз сон успомніў, як адчыніліся дзверы на балюстраду, калі ён і Міхаліна стаялі ля балвана. Стала ясна, хто выходзіў. Ядвіня, значыцца, злавала на яго, а гэтыя двое таксама, Ілля за майку, Франц за Ядвіню. Сыпанулі на веранду, а потым уніз ходамі да санак, якія стаялі ўжо на крузе гонару доўгім паўколам. Сціслаў з Анэліяй Янкам наперэй мы з іншымі кінуліся да першай тройкі, беглі, як апантаныя. «Хапай, хто ж там можа!» — крычаў Маеўскі. Ён кінуўся на козлы проста жыватом і праз хвіліну рэзкі ўсплёск званочкаў разарваў цішыню. Аддаляючыся, яны спявалі ўсё больш утрапёна. Першая тройка знікла ў алеі. Алесь не спяшаўся. Ён пасадзіў майку ў чацвёртыя сані, захутаў яе ногі мядзведжай апонай і працягнуў лейцы на вольнае месца побач з ёй. Збіраўся ехаць без вазніцы. І тут здалёк ён убачыў, што ў Ядвінькі і Франца адбылося нешта непрыемнае. Франц падышоў да яе санак, дзе сядзеў на козлах далёкі госць Усяслаў Грыма, асабліва нязграбным ваўчыным футры, і сказаў нешта. Вусны лялечнага наіўнага роціка Ядвіні сціснуліся. Яна адмоўна паківала галавой. Франц рэзка крутнуўся і пайшоў уздоўж ланцуга саней. «Братка, да нас!» — сказаў яму Алесь. Франц не адказаў, нават не зірнуў на іхні ведушчымі вачыма. Прайшоў, топчучы снег да санак у хвасте, і хоць ён трымаўся годна і роўна, як заўсёды, яго матавае аблічча яшчэ больш збялела. Зазвінелі званочкі. Майка сядзела пад апонаю, адчуваючы плячом Алесева плячо. Заплюшчыла вочы. Напярэдадні яна з Тэкляю варажыла ў начной лазні. Тэкля глядзела ў місу з вадой, шаптала нешта. Дзве свечкі адбіваліся ў вадзе і цьмяным люстэрку, пахла венікамі і прывялай мятай. А зараз побач сядзіць ён, пра якога яна думала ўчора. Зірнула праз прыплюшчаныя павекі, сядзіць, моцна трымае лейцы. Пасма пушыстых каштанавых валасоў выбілася з-пад шапкі і паспела ўжо заінець, нібы юнак пасівеў. Шэрыя строгія вочы глядзяць на дарогу, вось павярнуў галаву, глядзіць на яе. Трэба заплюшчыцца яшчэ больш, але не зусім, а толькі каб не бачыць яго. Паплылі, спляліся ў вачах вясёлкавыя ніці, а з ніці яго голас. «Ну, не прыкідвайся, калі ласка». Он веі трапечуць. «Не смей заплюшчваць вачэй, глядзі на мяне!» Засмяялася, і нібы ў адказ смех званочкаў бо коні рванулі. А учора Текля шаптала такое дзівоснае і, здаецца, нібы забароненае. Ліўся, застываў у вадзе перакручаны перавіты воск, нібы ў місе ўставалі гарады і дзівосныя звяры. А ў люстэрку між двух агнёў яна бачыла бясконца паўторанае, нібы ў доўгім загнутым налева калідоры, сваё бледнае аблічча і ўзбуджаныя трывожныя вочы. «Толькі ён такі, той, аб кім думаеш», — шаптала Тэкля. «Толькі з ім, не адмаўляйся, ўсё адно не атрымаецца, а век доўгі, гадамі доўгі», — шэптам пытала яна. «Не ведаю, але на 100 жыццяў ясачка хопіць, усё тут і гора са шчасцей кампоўны мех, і лапцявая пошта ды з вады, і ўсё-ўсё». «А хто раней памрэ? Хто?» — голас Тэклі трохі сеў. «Это ўсё адно адзін без другога не здолее». Спявалі бомы, плыла перад напаўзаплюшчанымі вачыма раўніна.